Tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. To jest środa, 8 października, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Ratownicy pracujący w kopalni Mysłowice Wesoła zapewniają: robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby naszego kolegę wyciągnąć stamtąd. Poszukiwania zaginionego górnika mają być rano wznowione. Stabilny, tak lekarze oceniają stan pielęgniarki zarażonej w madryckim szpitalu wirusem Ebola. Kwarantannie poddany jest jej mąż. Happening przed rosyjską ambasadą w Warszawie z okazji urodzin prezydenta Putina. Pojawił się krwawy tort i inne prezenty. Każdy, kto stąpi na ten czerwony dywan, wyjdzie i będzie zostawiał po sobie krwawe ślady. Lada chwila w kopalni Mysłowice Wesoła ratownicy mają wznowić poszukiwania górnika, który po poniedziałkowym wybuchu metanu wciąż znajduje się ponad 660 metrów pod ziemią. Wieczorem szef sztabu akcji Grzegorz Standziak zapewniał: ratownicy są w odległości około 700 metrów od poszukiwanego przez nas pana Bogdana, który jest naszym kolegą. Nie mogą tam wejść, dopóki skład atmosfery kopalnianej nie osiągnie parametrów, które pozwolą na bezpieczne wejście zastępu ratowniczego. Ja chcę podkreślić, że my się nie wycofujemy. Tam cały czas przebywa co najmniej 50 ratowników. Robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby naszego kolegę wyciągnąć stamtąd. Po wypadku 26 górników nadal jest w szpitalach. Stan 18 jest poważny. Potwierdzają to ich rodziny. Syn ma drugiego i trzeciego stopnia oparzenia. Żona była. Jak ona wówczas weszła, to go brali na badania, jechali z nim. No i powiedziała mu: Karol, to on tylko mówi, no oczy nie widzi, bo na całą twarz spaloną i czarną. Jakby coś odjęknął. I tyle to wiem. Kto tutaj leży? Zięć w stanie krytycznym, respiratorem, a 26 lat, miesiąc po ślubie. Jak pan się dowiedział o wypadku? Zadzwonił on, jak jechał do szpitala tutaj. Ktoś mu dał w karetce telefon. Większość rannych ma poparzone drogi oddechowe. Z pierwszych ustaleń ekspertów wynika, że przyczyną wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła był samozapłon węgla lub roboty strzałowe. Tymczasem coraz głośniej słychać zarzuty pod adresem władz kopalni. Już po wypadku Wyższy Urząd Górniczy dostał anonimy z informacjami o tym, że już w piątek w zakładzie doszło do zapalenia się metanu i przekroczenia stężenia dwutlenku węgla. O tym też mówi ojciec wciąż poszukiwanego górnika. Dzień wcześniej już tam ludzie wiedzieli o tym, że jest stężenie metanu. Że już tam nie powinni pracować, ale gdzie pójdziesz do roboty, tak gdzie pana poślą. Zaginiony górnik ma 42 lata, jest w kopalni kombajnistą, pracuje od 24 lat. Dobra wiadomość z Hiszpanii. U jednej z czterech osób pozostających na obserwacji w madryckim szpitalu lekarze wykluczyli zarażenie wirusem Ebola. Chodzi o pracownicę służby zdrowia hospitalizowaną, gdy wyszło na jaw, że gorączka krwotoczna w szpitalu w Madrycie zaraziła się pielęgniarka. Kobieta opiekowała się chorym duchownym, którego przewieziono z Sierra Leone i który zmarł pod koniec września. Madrycka pielęgniarka jest pierwszą na świecie osobą, która zaraziła się wirusem Ebola poza Afryką. Chora pielęgniarka jest w stabilnym stanie. Kwarantannie jest wciąż poddany mąż zarażonej kobiety. Ze szpitalnego łóżka zaapelował do społeczeństwa o pomoc w ratowaniu psa. Władze Madrytu chcą go uśpić w obawie, że może być zarażony. Dlaczego nie poddać go kwarantannie tak jak mnie? A może i mnie chcą uśpić? Pyta na portalach społecznościowych mężczyzna. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 100 tysięcy młodych ludzi miało wczoraj utworzyć w Groznym żywe flagi Rosji i Czeczenii w prezencie dla Władimira Putina. Na 62. urodziny prezydenta przygotowano też inne niespodzianki. Na przykład wystawę 12 prac Władimira Putina. To seria zdjęć, na których upozorowany na mitycznego Herkulesa rosyjski przywódca na przykład zdobywa Krym i walczy z państwami Zachodu. Ale z prezentów, które wczoraj przyniesiono przed rosyjską ambasadę w Warszawie, Władimir Putin by się nie ucieszył. Co wiecznie przypomina, że wmerła Ukraina. Zastanawialiśmy się, co lubi Putin. Natalia Panczenko, przewodnicząca Komitetu Euromajdan Warszawa oraz Fundacja Otwarty Dialog. No i rzeczywiście on dał nam się przekonać wszystkim, że najbardziej chyba lubi krew i ludzką śmierć. Dlatego przynieśliśmy tutaj właśnie ten zakrwawiony tort oraz kartkę, na który każdy będzie mógł zostawić swoje szczere i od serca złożone życzenie dla Putina. A także ten czerwony dywan, bo oczywiście wszystko musi być w stylu rosyjskim. Każdy, kto wstąpi na ten czerwony dywan, wyjdzie i będzie zostawiał po sobie krwawe ślady. Życzę mu, żeby mu odszedł z polityki, nigdy więcej nie prowadził ani swojego narodu, ani tej części Europy do zagłady. Putin jest terrorystą numer jeden na świecie, a tak od siebie to niech trafi jak najszybciej do piekła. W happeningu przed rosyjską ambasadą wziął udział kilkadziesiąt osób.

Jakoś tak przyjaźnie zrobiło, przyjacielsko. Nie wiadomo dlaczego, oczywiście 12,5 minuty po 6. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Dziś co prawda takiego słońca jak wczoraj nie będzie w całym kraju, bo gdzieś tam już chmury nadejdą, ale proszę się nie martwić, ciepło za to. Takiego października dawno nie pamiętamy, a zwykle okazuje się, że nasza pamięć po prostu jest zawodna. Październik to piękny miesiąc. Piękny, no i przede wszystkim jest miesiącem oszczędzania i o tym też dziś będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest też dobra wiadomość. Podobno gdzieś na ziemi można się znaleźć. To dobra wiadomość dla tych, którzy się odchudzają. I kilogram już nie jest kilogramem. I o tym też powiemy. A na razie Jamie Kawam. Baby, you understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. Want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. No i utwór wcale nie musi mieć tempa jakiegoś zawrotnego, żeby był energetyczny. I tak było z tym utworem Jamie Cullum w nowym nagraniu, choć tak naprawdę dobrze znanym. Prawda, pani redaktor? Tak, to na pewno. Się zaczytała, no. No dobrze, pierwsza strona gazet, Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Gazeta Polska codziennie na początek tutaj na pierwszej stronie. Wiedzieli, że może wybuchnąć tragedii w mysłowickiej kopalni. Można było uniknąć, twierdzi Sylwester Śpiewak, górnik z kopalni Mysłowice Wesoła. Według niego o tym, że pod ziemią robi się niebezpiecznie, wiedziano już w piątek. Jednak dyrektor kopalni zbagatelizował sprawę. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita, tu artykuł: Rosja zbroi się na oślep. Kreml chce zwiększyć wydatki na armię aż o 1/3. Gospodarka tego nie wytrzyma. Rosja coraz mocniej pogrąża się w gospodarczej stagnacji. Jednocześnie Kreml zaczyna wydawać kolejne dziesiątki miliardów dolarów na zbrojenia. Skutki dla kraju mogą być opłakane. W obecnych warunkach kraj nie wytrzyma programu modernizacji armii. Z rozbrajającą szczerością przyznał we wtorek rosyjski minister finansów. Rosja zbroi się na oślep. Ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Trybuna, tu na pierwszej stronie pytanie. Bieda z nędzą? Kilka dni temu rozgorzała dyskusja na temat zarobków polskich polityków. Narzekają oni, że zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy z Zachodu, nie wspominając jednak, że ten sam problem dotyczy zdecydowanej większości polskich pracowników. Tyle, że zarobki polskich polityków pozwalają im utrzymać się na przyzwoitym poziomie, czego nie można powiedzieć o nauczycielach, budowlańcach, sprzedawcach czy policjantach. Problemem polskiej i nie tylko polskiej polityki jest selekcja negatywna. Od początków III RP nie jest ona służbą społeczną, a źródłem dochodów, wbrew ich twierdzeniom, nie takich małych dochodów. Zapowiedź artykułu Bieda z nędzą na pierwszej stronie Trybuny. Gazeta Wyborcza. Czeki na opiekę. Dziś już 1 000 000 starszych ludzi w Polsce nie jest w stanie samodzielnie o siebie zadbać. W 2035 roku będzie ich 2,5 miliona. Żeby pomóc im i ich rodzinom, państwo zamierza wprowadzić czeki na starość. Wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli swoim bliskim w podeszłym wieku, mówiła w expose premier Ewa Kopacz. Ma temu zaradzić ustawa o opiece nad osobami niesamodzielnymi, którą przygotowuje grupa senatorów i ekspertów. Projekt przekażą pani premier do końca roku. Rodzina, która musi wynająć opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej, dostanie czek opiekuńczy pokrywany z budżetu państwa. I o tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna. Komórki pod wysokim napięciem. Moc anten nadawczych sieci komórkowych może się zwiększyć nawet 45-krotnie. To oznacza falę protestów. Operatorzy komórkowi chcą złagodzenia norm promieniowania pochodzącego z nadajników. Popiera ich Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Przyznaje ono, że obecnie obowiązujące u nas przepisy są jednymi z najostrzejszych na świecie. Zwolennicy liberalizacji norm podkreślają, że im są one surowsze, tym wyższe koszty ponoszą operatorzy. Ostateczną decyzję w sprawie norm podejmie minister środowiska. Na razie nie komentuje głośno sprawy i liczy się z protestami ekologów, ale opór stawiać mogą też niektórzy politycy. O tym artykuł Komórki pod wysokim napięciem na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. To Maja Borkowska. Bardzo dziękujemy. Do gazet zajrzymy za niecałe pół godziny. Jeszcze zagadka i pytanie do ciebie. Czy o tym coś piszą dzisiaj? O tym? No, o tym. Tym? O tym? No, o tym coś tym, piszą? Tym, nie piszą? O wszystkim piszą. To o tym też? O tym też. O tym? Jeśli uwierzymy w to, że możemy ich pokonać, jesteśmy w stanie to zrobić. Wszystko zaczyna się od wiary. Ta wiara musi być bardzo mocna, żeby myśleć o korzystnym wyniku. A nie, no jak piszą, no to dobrze. A dobrze pani sprawdziła do ostatniej strony. Nie, tak. No to o tym za chwilę powiemy, jeśli pozwolisz. be sad to see. You'd rather laugh with me than take care of the one who's always there for you, of the one who now is air for you. That makes me scared of you. And ask, who's the bad guy now? Who's the bad guy now? You trample on his wounded heart, and you expect me to play along. But I got news for you, baby. One ruthless lady, you treat him like your driver. As if you want to show me how he means nothing to you now. So kind to me, so when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield? Who's the bad guy now? Urzekająca jest ta gitara. Słyszał pan? Słyszałem. O, tak, to dobrze. Erland, i polecamy płytę i tam kilka niespodzianek, no bo jeśli ktoś sobie kojarzy norweskiego artystę i muzykę reggae, a pojawia się taka kohabitacja, no to bardzo dobrze. Jak ktoś sobie nie wyobraża, to będzie zaskoczony. No to powiedziałem, że pan redaktor w studiu, czas jeszcze na dżingiel. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do przygotowań. W zasadzie nie my się przygotowujemy, tylko oni. W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie zagramy w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami. No, znaczy oni zagrają. Oni, czyli nasi piłkarze, czeka ich niezwykle ciężkie zadanie, bo Niemcy to przecież mistrzowie świata. Adam Malecki, dzień dobry. Witam. Pytanie, które postawię, być może kogoś uśmiechnie, spowoduje kogoś uśmiech, rozśmieszy. Czy mamy jakiekolwiek szanse na wygraną? Ja zacznę trochę pesymistycznie i przypomnę, że z Niemcami nie wygraliśmy nigdy. 18 meczów, 0 zwycięstw. Tak jest od 1933 roku, mówi dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. Wtedy zagraliśmy pierwszy mecz i od razu było pechowo, bo w ostatniej minucie Henryk Martyna chyba pośliznął się na zmrożonym boisku w Berlinie i tak padła bramka dla Niemców, wygrali 1-0. I to jest takie, powiedziałbym, symboliczne, jeśli chodzi o nasze spotkania z Niemcami. To był początek, ale takich przypadków w historii było jednak więcej. Przeważnie nasi piłkarze na własnej skórze odczuwali dotkliwie słowa Gary'ego Linekera, który niegdyś powiedział, że gra 22 zawodników, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Bo też nie zawsze w historii Niemcy byli lepsi od nas. Często mieliśmy po prostu pecha. Gdyby w półfinale Mistrzostw Świata w 1974 roku we Frankfurcie boisko było suche, to Polka by wygrała. Mistrzostwa w 2006, 0-0, ostatnia minuta, Niemcy strzelają. Mecz towarzyski w Gdańsku, prowadzimy 2-1, ostatnia minuta, Kuba Wawrzyniak pośliznął się, mamy 2-2. I tak zawsze coś jest. No kiedyś nadejdzie wreszcie ten dzień, kiedy my z nimi wygramy. Kto wie, czy to nie właśnie w sobotę nasi reprezentanci zmienią bieg historii. Nasz sztab rozpracował rywala. Selekcjoner Adam Nawałka wie o nich wszystko. Mistrzowie świata. Szybki atak, atak pozycyjny, w wysokim pressingu są bardzo groźny. Jest zespołem praktycznie bez wad. Ale coraz mniej wad mają też nasi piłkarze. Wielu gra przecież w klubach zagranicznych, najlepszych. Podkreślam, gra. I teraz tylko ten wysoki światowy poziom klubowy, jak w przypadku Łukasza Piszczka z Borussii Dortmund, trzeba przenieść na reprezentację. Powinniśmy chcieć wygrać i jeśli uwierzymy w to, że możemy ich pokonać, jesteśmy w stanie to zrobić. Zwycięstwo jest naszym celem. Możemy zagrać brzydko, ale wygrać i to będzie najważniejsze. Ważne jest także, jak mówi Kamil Grosicki, żeby się Niemców nie przestraszyć. Taki mecz nie można się bać, bo to jak boi się przed meczem przeciwnika, to ten przeciwnik to wykorzysta i cię po prostu zniszczy. Przekonali się o tym na Mistrzostwach Świata Brazylijczycy, których niemiecka maszyna zmiażdżyła, wygrywając aż 7-1. Tak czarnego scenariusza w sobotę nikt się nie spodziewa. Trzeba wierzyć w zwycięstwo. Wszystko zaczyna się od wiary. Ta wiara musi być bardzo mocna i trzeba wznieść się na wyżyny, żeby myśleć o korzystnym wyniku. I z tą wiarą wszyscy kibice pojawią się w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ja naszym piłkarzom przypominam, że siatkarze dali radę i pokonali Niemców. Brazylijczyków zresztą też pokonali, więc dla naszych piłkarzy jest już droga otwarta. Nawet jeśli są bez wad, jak dodamy te 23%, to ich wartość na pewno wzrośnie. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Dziękuję. I jeszcze przed 8 zajrzymy do prasy niemieckiej. Sprawdzimy, jak się boją w tamtych gazetach. Tak sobie myślę, że nasi piłkarze już po śniadaniu i trenują. 27 minut po 6. Tu nie ma na co czekać. Tu nie ma co spać. A tak przy okazji, skok do Włoch. Tych warszawskich oczywiście. Tilaf. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Wsparcie białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo. wydarzy się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Z Włochami to być może dopiero na Mistrzostwach Europy. W sobotę z Niemcami gramy. 6:30 minęła. W studiu już Beniamin Filip. Czas na skrót najnowszych informacji. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie ruszyła akcja poszukiwania górnika, który po poniedziałkowym wybuchu metanu w kopalni w Mysłowicach wciąż jest ponad 660 metrów pod ziemią. Poszukiwania wstrzymano ze względu na niebezpieczeństwo, jakie groziło ratownikom. Pod ziemią panowało bowiem groźne stężenie metanu, które może doprowadzić do kolejnego wybuchu. Jak wynika z najnowszych informacji, akcja będzie mogła zostać wznowiona najwcześniej za kilka godzin. Do Wyższego Urzędu Górniczego wczoraj dotarły dwa anonimy, że już w piątek w ścianie, gdzie doszło do katastrofy, zapalił się metan. Górnicy relacjonują, że normy stężenia gazów były przekroczone, ale prac nie przerywano. Katowicki Holding Węglowy nie wyklucza zdecydowanej odpowiedzi, jeśli okaże się, że to prawda, mówi prezes spółki Zygmunt Łukaszczyk. Jeżeli byłyby tego typu fakty, to będą wyciągane surowe konsekwencje. Ale dodaje, że do tego potrzebne są dowody, a nie domniemania, dlatego czeka na raport w tej sprawie. Okoliczności wypadku w kopalni w Mysłowicach bada specjalna komisja i prokuratorzy, a więcej na ten temat w serwisie o 7:00. Nowy minister sprawiedliwości likwiduje tak zwaną reformę Jarosława Gowina. Cezary Grabarczyk wieczorem podpisał rozporządzenia, które od stycznia przywrócą część małych sądów rejonowych. To powrót do normalności, komentuje PSL. W sumie 79 sądów zostało przekształconych w oddziały zamiejscowe. Od nowego roku odtworzonych zostanie około 40 sądów rejonowych. Rok później te pozostałe. To trudny poranek dla pasażerów niemieckich kolei. Przez całą noc za Odrą strajkowali maszyniści. Co najmniej do południa spodziewane są poważne utrudnienia w ruchu pociągów. Protest maszynistów trwał od godziny 21 do 6. W momencie rozpoczęcia strajku na torach było około 200 pociągów dalekobieżnych i 1000 regionalnych. Większość z nich stanęła na najbliższych stacjach. Przywrócenie normalnego ruchu może potrwać kilka godzin. Oznacza to ogromne utrudnienia w czasie porannego szczytu, zwłaszcza że strajk objął także szybką kolej miejską. Niemieccy maszyniści domagają się podwyżek w wysokości 5%, a także skrócenia tygodniowego czasu pracy od wieku godziny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To tyle w skrócie. W serwisie o 7:00 o gwałtownych zamieszkach w Turcji w kilku miastach przy granicy z Syrią na ulicę wyszli Kurdowie. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś przejaśni się tylko w południowo-wschodniej części kraju, a w pozostałych regionach pochmurno i przydadzą się parasole, nie ma co ukrywać. Za to ciepło. Aura nam wynagrodzi w temperaturze. 20 stopni w Katowicach i Wałbrzychu, 17 w Warszawie, Bydgoszczy i Pile, 15 stopni w Białymstoku i Suwałkach. To tyle. Od 15 do 20 wiatr umiarkowany, proszę się nim nie przejmować, tylko na krańcach południowych nieco bardziej porywisty. Ciśnienie niezdecydowane w stosunku do wczorajszej wartości znów w dół. 1004 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chcesz poczuć żywioł na własnej skórze? Volvo Ocean Race to najcięższe, najdłuższe regaty dookoła świata. To także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie wartościowe pakiety Volvo Ocean Race. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Kupuj mądrze, kupuj multilogicznie w Polomarkecie. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Test predyspozycji językowych. W czwartek w prezencie szybki kurs angielskiego na płycie. W piątek książka do angielskiego. Polish Your English z Gazetą Wyborczą i na wyborcza.pl. Jak tu pięknie! Wszystko nowe? Zmieniliśmy prawie wszystko, no oprócz naszej Skody. Tylko Skoda wiecznie młoda. Tak, w programie For Service dostaje atrakcyjne rabaty na wybrane części oraz usługi. Im starszy samochód, tym większy rabat. Sprawdź sama. Szczegóły akcji na www.skodawieczniemłoda.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25 minut, godzina siódma. Powiedziałem, że temperatury dziś zachwycające. Albo nawet jeśli nie powiedziałem, to pomyślałem, a Państwo to świetnie wychwycili. Ale ranek jeszcze chłodny. Także ubieramy się znów na cebulkę. Nigdy nie ustaliliśmy, czy to ze szczypiorem ma być, czy bez. Tyle razy zaśpiewali tytuł, że już nie ma co powtarzać. Van Halen. Ich przedstawiać nie trzeba. Za 21 minut, godzina siódma. Powiedziałem, że październik to miesiąc oszczędzania. No tak jest. Zapraszamy do trójki. A jak to oszczędzanie wygląda dziś? Lepiej oszczędzać, czy wydawać i zastanawiać się, jak szybko uzupełnić tę lukę? No, dziś się nad tym zastanowimy. Prawie 1/3 osób wskazała, że takim najważniejszym dla nich celem jest właśnie oszczędzanie na finansowanie po prostu bieżącej konsumpcji. Wysoko w hierarchii celów oszczędzania też jest po prostu takie oszczędzanie na czarną godzinę. Wcześniej jednak będą dobre informacje. Trochę już Państwu zdradziłem, że te dobre informacje to jednak efekt cieplarniany. Dajmy na to, że nagle Ziemia zmniejszyła swoją grawitację, to oczywiście tak, na wagach mniejsze liczby by się pokazywały, moglibyśmy rzeczywiście wyższe wykonywać skoki, prawdopodobnie w ogóle wszyscy bylibyśmy wyżsi. To bardzo ciekawa sprawa i o tym jeszcze powiemy. Fizycy to mają jednak bardzo ciekawą pracę. Ale proszę się nie martwić, dzielą się wiedzą i my dzielimy się nią z Państwem. George Ezra, za 27. God was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for, no, what you waiting for. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Czezra, słuchaczka pisze i całkiem słusznie, ubierać się na cebulkę, oczywiście zdecydowanie bez szczypiorku, bo cebula ze szczypiorkiem jest goła. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Jeszcze w sprawie meczu pan Adrian pisze, moim zdaniem, to w sprawie cebuli, bez szczypiora też, bo łatwiej potem będzie się rozgogolić, jak będzie ciepło. Rozgogolić? Nie. Teren literatury to nie nasz teren o poranku, a jeśli chodzi o mecz, to słuchacz słusznie zauważa, że dopiero jak przegramy 8-0, to będziemy na minusie, bo mamy zaliczkę po meczu z Gibraltarem. To ciekawe spostrzeżenie, ale ja i tak wierzę w cuda, bo coś się dzieje z grawitacją. Coś dziwnego dzieje się po prostu na Ziemi. Zapraszamy do Trójki. Zatem, ale nie uprzedzajmy faktów. Jej istnienie jest dla nas oczywistością. Doświadczamy jej dosłownie na każdym kroku i bez problemu możemy udowodnić jej istnienie. Wystarczy opuścić na Ziemię dowolny przedmiot. Mowa oczywiście o grawitacji. To zjawisko jest dla nas tak naturalne, że nawet nie zastanawiamy się, skąd tak naprawdę bierze się grawitacja. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, przyznaje Jacek Błoniarz-Łuczak z Centrum Nauki Kopernik. Po prostu grawitacja jest czymś, co się przejawia w taki sposób, że jak mamy w pustej przestrzeni dwa obiekty o jakiejś niezerowej masie, no to one z jakiegoś powodu nieznanego zaczynają się do siebie zbliżać. Nawet można znaleźć jakieś takie przykłady podobne, jak na przykład w elektrostatyce. Też mamy dwa naładowane przedmioty, no to jeśli one są naładowane plus i minus, tak to nazwijmy, no to one się będą przyciągać. Plus i plus, albo minus i minus. Będą się odpychać. W przypadku grawitacji zawsze mamy do czynienia z przyciąganiem. Jest to trochę tajemnicze. To w takim razie skąd się bierze grawitacja? O, to jest bardzo trudne pytanie. Mamy w jakimś obszarze przestrzeni skumulowaną energię. Jak to się dzieje, że ta energia coś robi z czasoprzestrzenią? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Kiedyś, jak wyjaśniano, dlaczego planety się poruszają dookoła Słońca, no to na przykład mówiono, że są po prostu do każdej planety przyczepione takie aniołki, które machając skrzydłami powodują, że te planety nie poruszają się po linii prostej, tylko po torze zakrzywionym. No i w gruncie rzeczy nasze współczesne rozumienie grawitacji wcale nie jest o wiele lepsze, bo my tylko mówimy tyle, że teraz zamiast tych aniołków jest coś innego, co może spowodować, że czasoprzestrzeń się zakrzywia. Jak to się dzieje? No nie wiadomo. No, czyli jest jeszcze pole do popisów. Drodzy fizycy, nie ma co spać, trzeba to badać, ustalić i przekazać nam, szarym ludziom, którzy fizykę podziwiają, ale nie zawsze rozumieją. Tak czy inaczej, łącząc oba fakty, coś dziwnego dzieje się na Ziemi, grawitacja szaleje, no i może pokonamy tych naszych odwiecznych rywali. Za 14 minut godzina 7. Ja tylko przypomnę, że 71335 to jest nasz adres SMS-owy, a adres e-mailowy to ranek@polskieradio.pl. 227 trójek. Przy tym telefonie Piotr Łodej czeka na Państwa radości, żale, komentarze, opinie, oceny, co tylko w duszy gra komu. Za chwilę zajrzymy do porannej prasy, a ten utwór to nasza niedawna piosenka dnia. Heartbreak. Angus i Julia Stone. Yeah. pocztówka z Australii, tam grawitacja zupełnie inna, ale taka silniejsza, przecież oni chodzą do góry nogami. Dziwnego, że Australia tak przyciąga niektórych. A teraz zajrzymy do porannej prasy. Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej rozmowa z Grzegorzem Schetyną, ministrem spraw zagranicznych, zatytułowana Nie możemy zapomnieć o Krymie, nie wolno akceptować rosyjskiej agresji. Rozpoczyna się ta rozmowa tak, jak się pan czuje w fotelu szefa MSZ, jak człowiek, który wrócił do głównego nurtu polityki, czy jak człowiek, który został wpuszczony na minę. Grzegorz Schetyna odpowiada, fotel ministra spraw zagranicznych to wielkie wyróżnienie, ale i odpowiedzialność, dlatego od pierwszych dni ostro wziąłem się do roboty. Mam już za sobą pierwsze wizyty w Paryżu i Berlinie u naszych najważniejszych partnerów w Unii Europejskiej. Wspólnie określiliśmy priorytety na najbliższy rok. Jednym z nich jest intensyfikacja współpracy w Trójkącie Weimarskim, by stał się motorem dla Europy. Po raz kolejny już w trójkę spotkamy się na początku listopada, więc sądzę, że moje sugestie zadziałały. O czym będziecie rozmawiać? O tym, co najważniejsze dla Europy i Polski. Na pewno wschód, czyli wsparcie dla Ukrainy i skuteczna odpowiedź na wyzwania stawiane przez Rosję. Niemniej ważne wyzwania mamy na południu. Skoro wymagamy od partnerów zaangażowania na wschodzie, to sami musimy być aktywni w sprawie Syrii, Iraku, Libii. Tak mówi Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych, w rozmowie z Rzeczpospolitą. W Gazecie Wyborczej artykuł Czeki na opiekę. Dziś już milion starszych ludzi w Polsce nie jest w stanie samodzielnie o siebie zadbać. W 2035 roku będzie ich 2,5 miliona. Żeby pomóc im i ich rodzinom, państwo zamierza wprowadzić czeki na starość. Wielu ludzi zajętych sprawami zawodowymi odczuwa lęk o losy rodziców i dziadków. Troski dnia codziennego, praca często sprawiają, że ludzie ci nie mogą poświęcić tyle czasu, ile by chcieli swoim bliskim w podeszłym wieku. Mówiła w ekspoze premier Ewa Kopacz. Ma temu zaradzić ustawa o opiece nad osobami niesamodzielnymi, którą przygotowuje grupa senatorów i ekspertów. Projekt przekażą pani premier do końca roku. Rodzina, która musi wynająć opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej, dostanie czek opiekuńczy pokrywany z budżetu państwa. Będzie to od 650 do 1000 zł netto miesięcznie, zależnie od stopnia niesamodzielności. Wzór jest francuski. We Francji, z opartego na czekach programu, państwo finansuje ludziom starszym nawet utrzymanie ogrodu. Nie damy gotówki do ręki, lecz czek, który można wydać tylko na jasno określone cele związane z opieką, mówi senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej, który kieruje pracami nad ustawą. Obecnie starymi i niedołężnymi rodzicami najczęściej opiekują się córki, ale zdaniem profesora Piotra Błędowskiego, kierownika Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, ten model nie ma przyszłości. Dawniej rodzinie była najwyżej jedna osoba niesamodzielna. Miała dużo krewnych mieszkających obok siebie, można było pracować zawodowo i opiekować się chorą mamą czy chorym tatą. Teraz rodziny są mniejsze, rozproszone, osób niesamodzielnych żyjących dłużej przybywa, więc opieka nad nimi też musi trwać dłużej. Krewni sobie nie radzą, mówi profesor Błędowski. O tym w artykule Czeki na opiekę w Gazecie Wyborczej, a w dzienniku Gazecie Prawnej nowe egzaminy po cichutku i w kolorach tęczy. Już w 2015 roku sale zostaną podzielone na barwne sektory, do których przypisani będą nauczyciele. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaordynowała nowe procedury związane z przebiegiem testu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury. Dokumenty zawierają precyzyjne wytyczne, mówią na przykład o tym, że nauczyciele pilnujący uczniów nie mogą mieć ze sobą telefonów komórkowych. W czasie egzaminu mają poruszać się po sali możliwie cicho i nie zaglądać do prac zdających. Sami uczniowie również nie mogą wnieść na salę telefonu czy tabletu. Jeśli urządzenie zostanie odkryte, egzamin jego właściciela zostanie unieważniony. Takie same będą konsekwencje ściągania lub przeszkadzania innym. Wytyczne wraz z załącznikami zajmują prawie 100 stron. Nowe procedury będą obowiązywać już w wiosennej sesji egzaminacyjnej. Sami nauczyciele są sceptyczni. Ci, z którymi rozmawiali dziennikarze, przekonują, że nowe pomysły komisji to przerost biurokratycznej formy nad treścią. Najwięcej kontrowersji wzbudziły wśród nich wytyczne co do rozmieszczenia uczniów w sali. W pokazanym przez egzaminatorów przykładzie ławki zostały podzielone na oznaczone kolorami sektory. Możemy wypełniać kolejny papierek i przydzielać uczniom miejsca, dzielić salę na dystrykty, ale chciałabym najpierw widzieć tego sens. Do tej pory i tak podczas egzaminu maturalnego zdających pilnowali nauczyciele rozsadzeni w różnych punktach sali, opowiada dyrektorka jednego z liceów w Warszawie. Nowe egzaminy po cichutku i w kolorach tęczy. Ten artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze skoro pytałeś, czy o tym jest w gazetach, to chciałam tylko powiedzieć, że jest o tym dość optymistycznie, czy sporo optymizmu jest, bo są takie tytuły na przykład Niemców nie boimy się ani trochę, wiara w zwycięstwo, ale też jest taki tytuł Kop czy Kopniak. No proszę. To jest akurat tytuł i artykułu, i rozmowy z Robertem Lewandowskim. No dobrze, to bardzo ciekawie się to przedstawia w prasie porannej. No pewnie w poniedziałek nastroje będą